NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Turkije koopt opnieuw wapens van Rusland. Beide landen hebben een overeenkomst getekend voor de nieuwe levering van het S-400 luchtverdedigingssysteem. Turkije is lid van de NAVO. De eerdere levering van het Russische raketsysteem wekte de woede op van de VS en andere NAVO-bondgenoten. In Kenia heeft presidentskandidaat Odinga gereageerd op het nipte verlies bij de verkiezingen. Gisteren maakte de kiescommissie in Nairobi bekend dat William Ruto de winnaar is met 50,4% van de stemmen. Odinga vecht de uitslag aan en roept zijn aanhang op om rustig te blijven. De eigenaar van de champignonkwekerij in Reuzel bij Eindhoven moet een jaar de cel in voor uitbuiting van een zwakbegaafde medewerker. Het slachtoffer werd 10 jaar lang ernstig vernederd, zegt de rechtbank in Den Bosch. En de vrouw die betrokken was bij een zwaar ongeluk met oud-minister Sander Dekker, die op de racefiets zat, moet voor de rechter komen, die vrouw. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van mishandeling of toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. ANWB Verkeersinformatie met 1 file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam staat hij. Tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer en een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Welkom weer bij Geld of je leven, dagelijks economieprogramma op NPO Radio 1. Duizenden zorgmedewerkers verlaten jaarlijks de sector niet zozeer vanwege het geld, maar door de hoge werkdruk, weet ook deze verpleegkundige. Ontzettend veel collega's zien vertrekken het afgelopen jaar alleen al. We moeten het vak weer populair maken. Want we hoeven niet rijk te worden, maar we moeten wel goede zorg kunnen leveren. Ja, maar het vak weer populair maken, hoe doe je dat? Nou, voormalig Tweede Kamerlid Sabine Uitslag wil dat proberen via een theatershow waarin verhalen over werkgeluk verteld worden. Samen met de verpleegkundige schuift ze zo aan. Geld of je leven. Maar eerst, we hebben weer een record te pakken. Dan denkt u, oh mooi, een record. Nou, jammer genoeg is het niet eentje om blij van te worden, hoor. Want de gasprijs, daar gaat het over, is vandaag opnieuw gestegen tot het hoogste niveau ooit. En dat is opnieuw geen goed nieuws natuurlijk voor onze eigen energierekening. Maar ook niet voor de heren en dames politici. Want met het oog op Prinsjesdag praten morgen de vier coalitiepartijen over hoe ze de klap van de hoge energierekeningen kunnen verzachten. Dat gaan die coalitiepartijen dus morgen al doen. Geeft ons gelegenheid om een inkijkje te nemen bij de oppositiepartijen, hoe kijken die daar dan naar? Zoals SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Goedemiddag, meneer Stoffer. Goedemiddag. Ja, vrijdag, daar zit eigenlijk iedereen op te wachten. Hè? Want jullie wilden als oppositie al een debat over de koopkracht, het koopkrachtverlies van onze Nederlanders, zullen we maar zeggen. Maar de coalitie zei, ja, we wachten op de cijfers van het Centraal Planbureau. Die komen vrijdag. Wat denkt u daarvan? Wordt dat een inktzwarte dag vrijdag? Ja, ik denk dat vrijdag een inktzwarte dag wordt. Maar op dit moment merk je in het land gewoon al dat voor heel veel mensen er zoveel onzeker is, dat het op dit moment gewoon de toekomst er heel donker uitziet. Dus ja. Dat inktzwarte, dat zit al heel veel in hoofden van hele gewone mensen in ons land. Ja, en nu bent u als politiek natuurlijk verantwoordelijk voor ons alle Nederlanders. Maar hoe gaat het bij u thuis? Is dat een gesprek aan de tafel bij u daar? Of? Nou, kijk, mijn inkomen is niet heel slecht. Nu heb ik heb zonnepanelen op dak liggen, ik heb zo'n hybride warmtepomp en een goed geïsoleerd huis. Dan is die zorg misschien niet al te groot. Maar ik ken heel wat mensen met een middeninkomen waar het huis net niet helemaal geweldig geïsoleerd is, die niet al die maatregelen hebben kunnen betalen de afgelopen tijd. Mm-hmm. En daar is het gewoon de zorg heel erg groot. En dat was het nooit. Kijk, bij hele lage inkomen dergelijke wel. Daar kun je als overheid ook nog relatief gemakkelijk ingrepen doen en kijken, kun je mensen ondersteunen. Mm-hmm. Maar die hele gewone mensen met gewone middeninkomens, de timmerman, de meester voor de klas, de juf voor de klas, de verpleegster, ga zo maar door. Mm-hmm. Die mensen die zeg maar tussen de 35 en de 60, 65.000 euro verdienen, ja, die mensen die zitten gewoon helemaal aan de verkeerde kant dadelijk. Ja, die mensen willen ook zonnepanelen, die willen ook zo'n hybride warmtepomp die u thuis dan heeft. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Wat gaat u doen als politiek om dat mede mogelijk te maken? Kijk, het eerste wat die mensen willen is gewoon een energierekening die een bepaalde zekerheid biedt. En niet dat ze denken, ja, maar ik kom gewoon aan het eind van de maand een heleboel geld tekort, omdat die energierekening enorm is opgelopen. Mm. Dat is de eerste. En hoe gaan we dat doen? Want toch daar meteen over gesproken, je kan dus aan de verschillende knoppen draaien. Je kan zeggen, we gaan de belasting verhogen van energiebedrijven. Zo'n superbelasting. Bent u daar trouwens voor of niet? Nou, kijk, je kunt een heleboel dingen doen. En je moet er niet één ding uitpikken. Wat ik heel jammer vind, is dat de coalitiepartijen nu met elkaar om tafel gaan zitten en denken, nou, wij gaan wat verzinnen. En met Prinsjesdag, dan mag de rest van de politiek ook eens kijken wat het is. Uh-huh. Ik heb bij de voorjaarsnota de minister-president al uitgedaagd. Ik zeg, als je toen klapte de boel, hè? Toen was de oppositie en de coalitie keihard, stonden ze op elkaar. Ja. En ook zelfs wij als constructieve partij waren echt heel kritisch. En ik zei, joh, wil je dat nu niet anders doen richting het komende jaar? Nou, toen kwam het eigenlijk op neer van, nee, we gaan met elkaar zitten. We maken dat. En met Prinsjesdag, dan ziet u wel wat eruit komt. Nou, ik kan u voorspellen dat dadelijk bij de algemene politieke beschouwingen net na Prinsjesdag en al de begrotingen die daarna komen, die clash weer net zo hard wordt. Oké, okay, dus u zegt al, wij als SGP zijn, u noemt het dan kritisch, maar dat is SGP-taal voor woedend eigenlijk. En misschien niet eens meer zo constructief. U zegt het woord alleen nog maar minder constructief? Nou nee, kijk, wat ik zou willen is... Maar die coalitiepartij gaan toch met z'n vieren nu overleggen. Dat wilde u juist niet. Nou ja, dus... ik zou graag zien dat ze zeggen, volgende week zeggen van, laat nu degene die dat willen ook gewoon met ons op tafel komen zitten. En kijken of we met elkaar kunnen komen dat iets wat draagvlak op zit. Want één, dan geef je mensen perspectief. Gewoon in het land, hè, die hele gewone mensen. En twee, dan weet je ook straks, als die begrotingen behandeld gaan worden, dat het niet alleen in de Tweede Kamer meerder heeft, maar ook in de Eerste Kamer het een grote kans maakt dat die begrotingen halen. Dat zou strategisch slimmer zijn. Dat is even het proces. Dan toch even de inhoud. Zo'n superbelasting voor energiebedrijven. Bent u daarvoor of niet? Nou, ik zou het op zich best iets vinden wat het goed zou kunnen zijn. Maar wat ik graag wil, is dat met elkaar... Ik zou het op zich goed kunnen vinden als het zo zou kunnen zijn. Dat zijn veel zouden. Dat betekent dat u voor bent? Of? Ik vind dat je een heel palet... Kijk, als het ei van Columbus er was, dan hadden we het lang uitgevonden. Hè. Dan hadden we gisteren al geregeld dat het helemaal geen probleem was voor iedereen. Maar ik heb zelf een voorstel gedaan, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota. Belastingverlaging, eerste schijf. Nou, dat is voor de SGP echt wel een ding, hoor. Voor een rechtse partij als wij zijn een toch relatief linkse maatregel. He, dat je toch een klein beetje niveleert. Maar het is wel echt wat aan de hand. Denkt u dat dat mogelijk is? Want dat is natuurlijk ook de kwestie in Nederland momenteel. Al vaak is gezegd, moeten we niet iets aan de belasting doen? En dan komt er weer om de hoek kijken dat die uitvoeringsinstantie dat helemaal niet aan kan. Dus zou het mogelijk zijn überhaupt om zo'n belastingmaatregel door te voeren, denkt u? Zeker, want ieder jaar stel je nieuwe tarieven vast. Dus dat zou prima kunnen om voor het komende jaar die tarieven een beetje aan te passen. Dat gebeurt sowieso. En waar zou u dat naar aangepast willen hebben, die eerste schijf? Nou, wij hebben voorgesteld van één, die richting. En we hebben toen gezegd van, haal er bijvoorbeeld 1% af. En dan ga je ergens zeg maar in die tweede schijf kijken van, dat kun je niet helemaal daarmee oplossen. We hebben toen ook wat voorstellen gedaan qua dekking. Nou, het werd gewoon aan de kant geworpen. Mm-hmm. Ik heb ook iets heel moois in de zomer. Ik heb dat ook gesteund. Dat MKB Nederland aangaf van, kunnen we als werkgevers niet nu dit jaar al en ook het komende jaar gewoon een belastingvrije vergoeding aan onze werknemers geven om die energieprijzen een beetje te compenseren? Er komt ook gewoon geen reactie op, begrijp ik, van MKB Nederland uit het kabinet. Ja, doe dat soort dingen nu. Het enige wat ik vandaag zag in de Telegraaf, de minister van Gennep zei van, laten we de lonen verhogen. Ja, dat heeft ze leuk vandaag gezegd, Een aantal bedrijven kunnen dat misschien hebben. Maar ik kreeg net nogal binnen van iemand die zei, ja, ik spreek net hier de fietsenmaker. Die heeft het best zwaar gehad in coronatijd en nu nog niet makkelijk. Er zijn ook een aantal werkgevers die kunnen dat gewoon niet nog ophoesten. En dat is ook langjarig, hè? Je zou nu gewoon een korte klapmaatregel kunnen nemen voor al die werknemers. En zeggen van, geef werkgevers de mogelijkheid, of mijn part zelf de plicht, om gewoon een belastingvrije vergoeding aan werknemers op korte termijn uit te keren. Dan kun je al hele goede dingen doen voor mensen. U ziet vooral dat hele palet, dat hele palet zou je wat mij betreft met elkaar moeten bekijken. Zeggen van, als je... Wat voor een palet en ding kun je doen om het zo goed mogelijk te doen voor die mensen in het land? Want alles oplossen kan niet. Alles vergoeden, dat gaat ook niet lukken. Maar je kunt wel een paar simpele, slimme dingen doen. Ja. Waarbij je voldoende politiek draagvlak moet hebben. Want u deelt wel het standpunt ook van de minister-president. Die zegt, we worden met z'n allen wel een klein beetje armer. Ja, dat zijn we al. Dus dat worden we niet. We zijn dit met al een stukje armer. En je moet uitkijken dat niet gewone mensen in het land, gewone werknemers die een gewoon gezin runnen, gewoon door de bodem heen zakken. Maar ben je inderdaad ook, als je een hybride warmtepomp hebt en zonnepanelen, word je dan ook een beetje armer als het om energie gaat? Zeker. Want ook bij mij, in mijn goed geïsoleerde huis, met die dingen die ik net noemde, gaat je energierekening echt ongelooflijk omhoog. Okay. Dan nog even, want u zit vooral aan de kant van, ja, we moeten de mensen tegemoetkomen. Als we even een paar kilometer naar het oosten gaan, zitten we in Duitsland. Ja. Daar lees ik vandaag dat daar een heffing komt. 2,4 cent per kilowattuur. Ja. Moeten bedrijven en huishoudens extra gaan betalen per oktober. Niks niet compenseren. Nee, nou, maar kijk, dat zijn... Ja, uiteindelijk moet je toch betalen of het uit de lengte of de breedte komt. Maar dat zijn wel goede dingen. En ik zeg eigenlijk, ik ben afgelopen periode op vakantie geweest in Kroatië, Oostenrijk, Duitsland, 2,5 week. Ook een beetje ondertussen gekeken, wat doen andere landen als Frankrijk? Nou, een cap op de gasprijs. Overal zijn ze druk bezig en hier in Nederland doen we niks. Dus eigenlijk denk ik een beetje van, we willen koploper zijn op het gebied als het gaat om klimaatmaatregelen. Ja. Maar op dit moment zijn we in Europa wel hekkensluiter als Nederland als het gaat over mensen gewoon in de koopkracht een beetje een fatsoenlijk perspectief geven. En hoe komt dat? Want u zegt net van ja, op zich is dat een goed iets, zo'n heffing. Hoor ik daarin ook dat u zegt van eigenlijk zouden we dat in Nederland ook gewoon moeten doen? Nou, kijk, bij ieder ding zit altijd plus en min aan. En dat is ook de reden dat ik zeg, laten we nu met elkaar om tafel gaan zitten. Want ik kijk heel graag mee van, is dit nu goed en wat is de consequentie ervan? Want heel simpel roepen van, dit is een geweldige maatregel. Hè. Laten we het hebben over wat nu in Duitsland is. Of waar we het zojuist over hadden, die belastingverlaging eerste schijf. Ja, dan moet je wel even ook de consequenties met elkaar bekijken. En voorkom nu dat je dadelijk een padstelling hebt bij na Prinsjesdag. En ga nu aan de volgende met elkaar eens even kijken van wat is verstandig en wat kan er wel redelijk draagvlak leveren. Want gemakkelijke oplossingen zijn hierin niet. Laten we dat ook helder stellen. En het politieke spectrum is natuurlijk in Nederland heel verdeeld. Dus ik zou zeggen, diegenen die constructief mee willen kijken, en ik zou graag die handschoen opnemen als SGP. Dan kijken we graag mee hoe kunnen we de beste dingen doen voor die gewone mensen in ons land. Ja, maar land. Toch dan even waar u staat. Want het maakt nogal wat uit of je zegt we gaan de eerste belastingsschijf verlagen. Kortom, we komen je tegemoet. Of dat we zeggen, hey, we gaan je een extra heffing opleggen van 2,4 cent zoals de Duitsers doen. Nou, dan ga je mensen extra belasten. Wat is nou de kleur van de SGP hierin? Het voordeel is dat je dan natuurlijk iedereen extra belast. Kijk, als overheid ga je niet alles oplossen op dit moment. Dus we zeggen ook van, laat nu de overheid en de private kant het samen doen. Dus een stukje vanuit die overheidskant, dat moet op dit moment. En daarom zeg ik ook van, die belastingverlaging is natuurlijk voor de SGP best een stap. Maar we zeggen, als overheid moet je wat laten zien voor die lage, maar ook voor die lage middeninkomens. En kijk nu werkgevers op aan waar die wat kunnen doen. Laat die ook wat doen. En voor iedereen die het kan betalen op dit moment, ja, het moet ergens betaald worden. Dus een stukje opslag op belastingen voor iedereen. Dat kan op zich een hele goede lijn zijn. Ja, want en wat dat betreft slot, moet je dit wat ons betreft niet te politiek maken, maar eigenlijk gewoon heel praktisch kijken van hoe los je dit nu gewoon op. Ja, want tot slot hoorde ik u zeggen, je moet eigenlijk, als je het over compensatiemaatregelen hebt, moet je het hebben over de groep met een inkomen tot 60.000 euro. Kijk, niet iedereen, hè, want je hebt mensen die hebben de hypotheek afgelost, die hebben geen kinderen meer thuis, die kunnen het prima hebben. Maar een heleboel in die groep, die hebben nooit een probleem gehad. En dit moment zie je dat echt middeninkomens met fatsoenlijk inkomen het gewoon niet meer zien zitten. Heel veel onzekerheid ervaren. En als je uitkijkt dadelijk in een soort wanhoop terechtkomen. En dat moeten we niet willen met elkaar. Nee. Helder. Eens kijken of uw oproep gaat werken om volgende week nog een debat uit het vuur te slepen. Maar ik vrees toch een beetje, meneer Stoffer, dat het na Prinsjesdag gaat worden. Ja, voor mij hoeft niet eens een debat, hè. Gewoon zeggen van, laten we nu met diegenen die niet in de coalitie zitten ook om tafel gaan zitten om een aantal dingen voor te brengen. Dat is me ook best. De SGP, het gaat mij om het voor de mensen goed te doen. De SGP wil dit keer niet op de achterbank erbij, maar aan de tafel. Maakt me niet uit wat ik zeg. Als we maar de goede dingen voor de mensen doen in het land. Goed, mag ik u hartelijk danken, Chris Stoffer van de SGP. Geld of je leven. Ja, dan nog een crisis. Dat is in de zorg. Ook daar is het niet best gesteld momenteel. Niet alleen dreigt het stelsel onhoudbaar te worden vanwege de stijgende kosten. Ook het werkplezier, en dat is misschien nog wel belangrijker, van de medewerkers staat onder grote druk. Voor het eerst hebben kabinet en zorginstellingen inmiddels een akkoord gesloten. Conceptakkoord, daar kon u gisteren wat over horen in dit programma. Maar een oplossing voor het dalende werkgeluk lijkt een stuk verder weg. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, hoor. In de branche betoogde voormalig Tweede Kamerlid Sabine Uitslag. Om juist de positieve kanten van het vak te benadrukken, organiseert zij een theatershow, Klein Geluk in de Zorg. Sabine Uitslag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Dankjewel, Hans. Goedemiddag. En ik zag dat jij eigenlijk Chief Inspiration Officer bent. Dat je dat als titel draagt. Ja, mooi toch? Ja, ja, dat is nogal een titel. Dat is nogal een titel, ja. Ja, want wat doe jij? Ja, ik hou me bezig met werkplezier. En vooral ook te kijken van hoe kunnen we zorgen met elkaar dat het plezier in het werk toch blijft bestaan. Hè? Dat is ontzettend belangrijk. De basis moet orde zijn. Je moet voldoende loon hebben. Je moet de arbeidsmarkt, de randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn. Maar daarnaast moet je ook gewoon de ruimte kunnen krijgen om jezelf te kunnen zijn. Om je talenten te kunnen inzetten. Om dat te doen waar je hart ligt. En dat is een stukje zingeving. En naar mijn idee is daar de afgelopen decennia te weinig aandacht voor geweest. En daar hou ik een pleidooi voor. Maar eigenlijk is het een beetje een nationale schande dat jouw functie bestaat, toch? Ach ja, weet je, het is weer zo'n negatieve nadat, Hans. Hè? Ik hou weer van positief. Het is mooi dat het er is. Nee, maar het zou mooi zijn als het geluk er gewoon was, dat jouw functie helemaal niet nodig zou zijn. Nou ja, volgens mij is er geluk wel. Alleen we moeten een beetje oppoetsen en mensen bewust maken dat het geluk er is. En wat mij opvalt, is dat als je met verpleegkundigen en verzorgenden spreekt, dat we vaak vanuit bestuurders kijken naar de toekomst, hè, ver weg. Maar dat het geluk vaak veel, veel dichterbij ligt. Ja, je weet waar je het over hebt. Want je hebt een route gemaakt via de Tweede Kamer. Maar je hebt ook in de zorg gewerkt. Je bent volgens mij begonnen als verpleegkundige. Dat klopt. Had je toen naar je zin? Ik had het heel erg naar mijn zin, maar ik was ook snel verveeld in die zin. Ik wilde meer uitdaging en ik had zoiets van, nou, het moet toch ook anders en beter kunnen. En waar kan ik dat nou het beste realiseren? En uiteindelijk in een aantal functies van, nou ja, dan moet ik maar manager worden. Want dan kan ik het bepalen. Nou, dat viel vies tegen. Oh, echt? Dacht ik, ja, dan moet ik daar zitten waar de wetten worden gemaakt. Dus ik word Kamerlid. Dus zodoende is het gekomen. En toen ik daar eenmaal zat en heel veel verpleegkundigen en verzorgenden uitnodigde om in Den Haag te komen. Zo van, ja, als ik het kan, kan jij het ook. Maar laat vooral je stem horen. Laten we luisteren naar de mensen die het werk dagelijks doen. Want daar liggen heel veel oplossingen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk ligt het geluk ook gewoon op die afdeling en in die wijk. Maar hoe komt het dat die mensen niet gelukkig zijn? Nou, ik vind het een hele grote uitspraak. Ik geloof namelijk dat heel veel mensen wel gelukkig zijn. Maar ja, geluk verkoopt niet, Hans. En die komen hier nog niet in de uitzending. Dus ik ben heel blij dat ik ben uitgenodigd. En als het dan toch gaat om het geluk om dat nog verder te vergroten. Waar is de winst te behalen, om het zo maar te benaderen dan? Ja, weet je, voor die zorgmedewerkers? Nu, ja. Kijk, ik loop nu 10 jaar te zoeken ook naar dat geluk. En ik kom er steeds meer achter dat het geluk ook in de mensen zelf zit. En dat... We hoeven eigenlijk alleen maar een stapje opzij te doen als bestuurders en directeuren. Om te kijken en te luisteren wat mensen nou eigenlijk echt drijft. Wat hun bezighoudt. Hoe zij het werk zouden willen gaan inrichten. Nou, dat hebben we de afgelopen decennia niet gedaan. We zijn heel erg in het neoliberalistische systeem van kostenefficiëntie en productiemaximalisatie. Ja, daar zijn we eigenlijk. Alleen dat woord al, hè? Productiemaximalisatie. Ja, of human resource management. Wat vind je daarvan? Ja, HRM, dat kennen we allemaal. Ja, maar misschien moeten we daar ook wel vanaf. Even naar Jacqueline. Die is verzorgende en meewerkend teamleider bij oudere verzorgingsinstelling Limerijen. Goedemiddag, Jacqueline. Ja, goedemiddag. Ben jij gelukkig in jouw functie? Ja, ik ben heel gelukkig in mijn functie. Ik ben sinds vorig jaar teamcoördinator in de Meridiaan. De Meridiaan is een afdeling van de Limerijen. Ja. We hebben een afdeling met 37 mensen met dementie. Dus het is een gesloten afdeling. Ik werk in een team, ik mag me heel gelukkig prijzen met het team. Waarvan ik vind dat het werkplezier hoog is. De werkdruk is ook hoog, maar ik denk wat Sabine ook zegt, je werkgeluk, dat moet je ook bij jezelf zoeken en daar heb je zelf heel veel invloed op, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is misschien niet altijd makkelijk als de omstandigheden om je heen wat minder zijn misschien. Je hebt te maken met tijdsdruk misschien in de zorg. Je zou misschien meer aandacht willen besteden aan mensen die je verzorgt. Hoe heeft dat invloed op jouw werk? Nou, dat heeft zeker invloed, want die werkdruk wordt steeds hoger. En elke zomer denken we van, nou, dat gaan we redden. En je merkt dat elke zomer het steeds nijpender wordt. Dat je echt het minste minimum van het minimum aan zorg tijd hebt om in te zetten. Dat je samen heel creatief moet zijn. Maar daarbij is het wel heel belangrijk hoe je als team samen kan zijn. En er echt ook voor elkaar kunt zijn. Dus daar waar je elkaar kan helpen. Hè. Ja. Er is een dienst open. Dan meldt iemand zich bij ons wel weer van, ik kan toch dat. En binnen het team hebben we het er wel over gehad van je sterke kant, je kwaliteit om er altijd te zijn, is ook gelijk je valkuil. Want ja, waar ligt je grens? Van tot hoever kun je direct nog aan en moet je ook voor jezelf zorgen. En als u het dan heeft over elke zomer wordt het nijpender, heeft u daar een voorbeeld van? Kunt u iets noemen, een voorbeeld? Toch de extraatjes, de persoonlijke zorg. Die wordt steeds minder. Dus je bent blij als je 's morgens de mensen de goede zorg kan geven. En 's avonds ook. En ja, die bezetting is... wij hebben 37 bewoners. Daar staan we 's morgens met 6 medewerkers op om te verzorgen. En 3 mensen in de huiskamer. En dan draag je wel de zorg voor 37 bewoners samen. Dat kan heel wisselend zijn. Zeker mensen met dementie, veel onrust. Mensen kunnen op elkaar gaan reageren. Dus daar moet je ook voor zorgen. Dus ja. Geen dag is hetzelfde. Nee, dat neem ik zonder meer aan. Ja. Even naar Sabine, als je dit hoort, zo'n voorbeeld. Dit aantal mensen op 37 cliënten, zoals dat dan heet. Ik denk, ik ben een leek, denk ik, hoe? Hoe doe je dat dan? Ja, fantastisch. En dat ze het allemaal weer van elkaar krijgen. Ja, de werkdruk is gewoon heel erg hoog, Hans. En ik denk ook dat we realistisch moeten zijn. Kijk, ik ben heel positief. Maar we moeten wel met elkaar anders gaan werken in de toekomst. Want dit is niet houdbaar. Ik bedoel, dat wil ik ook wel zeggen. Wat is niet houdbaar? Nou, dat er steeds meer mensen langer leven. Dat is natuurlijk fantastisch. Complexere zorg nodig hebben in de toekomst. En de mensen die het moeten gaan leveren, die zijn domweg niet. Dus we zien ons voor een enorme opgave zien we ons staan. En hoe gaan we daarmee om? En ik ben dan ook weer hoopvol. Van ja, we moeten met elkaar anders gaan werken. En het anders werken kan je alleen maar voor elkaar krijgen door echt te luisteren en met in contact te gaan met de mensen die het werk doen. En dat is ook wat we met die theatershow proberen te doen. Is ophalen van wat zijn nou dan de belangrijke dingen voor jou in het werk? Waar haal jij jouw passie? Waar haal jij je werkplezier uit? En hoe kunnen we dat vast blijven houden, ondanks dat de situatie gaat veranderen? En hoe kunnen wij als leidinggevende, als bestuurders, als politiek daar nou ondersteunend in zijn? In plaats van, nou ja, dat de politiek of de bestuurder gaat beslissen, zo gaan we doen. En of de brancheorganisatie, nee, maar gaan luisteren naar die mensen. En dat is wat Actis, de branchevereniging van VVT, ook wil gaan doen. Maar als je het dan toch hebt over van ja, we zien ons voor die uitdaging staan. Eigenlijk zeg je, we hebben gewoon meer mensen nodig in die zorg. Ja, maar die zijn er niet. Nee. Dus, en we krijgen van minister Helder ook niet meer mensen. Dus we krijgen minder mensen. Minder mensen, zo was het geloof ik. Ja. meer mensen. Dus, en niet omdat ze dat, maar ze zijn er gewoon niet. Kijk, elke branche, elke sector in Nederland heeft hetzelfde probleem. Maar daar heb je het dus al bij neergelegd. Ze zijn er niet. Nou, laten we zorgen dat de mensen die er nu zijn, dat we die behouden. En dat is precies waar ik op doel met de achterdeur moet dichten. Laten we zorgen dat we de mensen zien, dat we naar ze luisteren. Hoe kunnen we met elkaar in de toekomst toch die kwalitatief goede, hoogstaande zorg die we in Nederland hebben, behouden. Maar ook toch ook, als we die medewerker meer op één gaan zetten, en ik geloof heel erg in de balans van medewerker en cliënt, hoe we die balans meer kunnen houden. Ja, dat betekent ook voor de Nederlanders, zoals mensen die nu luisteren, van om na te denken, hoe willen we later oud worden? Kijk, we kunnen wel weer wachten tot een crisis weer voor de deur staat. Maar laten we kijken naar het systeem waarin we functioneren. Mm-hmm. Laten we gaan kijken van hoe kunnen we met de mensen die het werk doen samen de oplossing gaan zoeken naar een systeem wat passender is in de toekomst. Ja. En dat is echt anders dan nu. Dat gaat meer richting preventie, maar ook amplitie. Daar geloof ik heel erg in. Amplitie. Dat betekent het versterken van wat goed gaat, in plaats van wachten tot iets verkeerd gaat. Dan moet je behandelen of je moet preventief bezig zijn. Maar amplitie is nog een stap daarvoor. En hoe kunnen we met elkaar bewust worden dat gezondheid iets is waar je ook bij je 25 al mee moet beginnen. En ook nadenken, hoe wil ik later oud worden? Dat is zo belangrijk. Laten we gewoon met elkaar die oplossing gaan verzinnen. Ja, iedereen wil natuurlijk goed oud worden. En als die hulp nodig heeft, dat die hulp er ook is. Ik hoor jou zeggen van de achterdeur moet dicht. Ben ik wel even benieuwd, Jacqueline. Wat moet er gebeuren wat jou betreft om te voorkomen dat jij die zorg uitgaat, als je dat idee al zou hebben? Nou, ik ga de zorg niet uit. Ik blijf. Kijk, dat is al een belofte. Want ik vind het al mijn leven lang gewoon erg fijn werk. Wat je moet doen, het is met elkaar toch zorgen dat je je werkplezier houdt. Daar heb ik het Sabine ook over gehad. Als je werkplezier hebt voor jezelf, ben ik ervan overtuigd dat je ook je werk beter aan kan. Maar wat zijn de factoren die jouw werkplezier geven? Is dat bijvoorbeeld ook een loon? Is dat belangrijk? Loon is natuurlijk wel belangrijk, is ook heel fijn. Ik denk dat dat voor iedereen heel persoonlijk kan zijn. En dat vind ik echt een onderdeel. En ik denk, de zorg nou, is toch niet de dikst betaalde beroep. Nee, denk het niet. Ik denk dat er erg hard gewerkt wordt. En voor mij zou er wat meer waardering voor mogen zijn. Want er wordt echt hard gewerkt, wordt veel van de medewerkers gevraagd. Veel flexibiliteit, veel inzet. Net wat ik zeg bij ziekte. Dan komt iemand maar weer en denk ik, de waardering daarvoor, ja, voor mij zou dat hoger mogen zijn. Ik denk wel dat het zo is dat de medewerker zelf salaris niet altijd op de eerste plaats heeft staan. Maar toch het werkplezier, het samen doen. Ja. Ja, het zorgen voor. Zorgen voor de bewoner en zorgen voor en met elkaar. Ja, dat je dat als zorgmedewerker vaak wel voorop hebt staan. Eigenlijk is het dus, hoor ik je zeggen, het is waardering. Maar het is, als je die roeping niet hebt, dan hoef je er niet eens aan te beginnen om in die zorg te gaan werken. Want dan hou je toch niet vol misschien. Daar ga ik niet hard op zeggen, maar ja, het is gewoon hard werk in de zorg. Ja, nee. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Dus het plezier zit in waardering, in het samen doen met het team. Ja, in kleine momentjes. Hè. Kijk, als ik bij mij op de afdeling denk van... als het je lukt om op een dag iemand die toch ver in de dementie zit... dat je die toch een moment van de dag geluk kan geven. Geluk, een stukje blijheid. Ja, daar kan ik wel heel blij van worden als me dat lukt. Ja, zeker als het iemand is wat dan wat moeilijker kan gaan. En, dat zijn dat wel de uitdagingen. En ja, dat hoeft niet al te groot te zijn. Ja, dit klinkt als een topper. Jacqueline is een topper, Sabine. Ja, maar Jacqueline, en er zijn heel veel toppers. Maar Jacqueline is inderdaad een topper. En haar team ook trouwens. En, ja. Maar er zijn veel meer toppers die je niet altijd hoort. En dat vind ik wel belangrijk om dat geluid er ook naast te zetten. Wat niet afneemt dat er natuurlijk wel een hele grote opgave ligt. En dat het heel hard werken is. Ja. En maar als je naar werkplezier kijkt, want je vroeg ook aan Jacqueline, wat zijn nou die elementen? Nou, daar ben ik ook echt naar op zoek. Ik heb ook niet het ei van Columbus. Ik heb ook niet de oplossing. Maar wat me wel opvalt is dat er vier elementen zijn. En dat zijn zingeving, meesterschap, autonomie en sociale cohesie. En dat is die verbinding waar Jacqueline het over heeft. Het samen. Wat is dat meesterschap? Ja. Meesterschap is dat jij je talenten mag inzetten. Ja, dat klinkt jou misschien heel raar in de oren, Hans, maar stel je dat je dat probeer ik ook elke dag. Ja, precies, maar dat doe je hier ook. Je krijgt de ruimte, daarom werk je hier waarschijnlijk ook. Maar ja, als jij een veel talent hebt, je kan goed gitaar spelen of zingen, maar je wordt in je werk beknopt tot ja, dit zijn jouw taken en verder hebben we jou niet nodig, dan kan dat een enorme lek zijn. En hoe mooi zou het zijn als we anders willen werken in de toekomst, dat we ook anders gaan denken met elkaar, maar dat we ook anders gaan kijken. Dus laten we naar iemand kijken, niet als arbeidspotentieel of personeel, maar veel meer kijken als mens die iets heeft, hè, zingeving. Ja, je moet wel een beetje passie hebben om dit werk te kunnen doen. Dat horen we van Jacqueline, ja. Maar dat die zingeving, dat er ook een aanspraak op gedaan wordt. En dat jij jouw talenten mag laten zien. Ook naast jouw taken waar je voor betaald wordt. Nou, daar worden mensen heel veel blij van. Is mijn... mijn ervaring. Ik ga daar niks meer aan toevoegen. Dat zijn volgens mij mooie woorden om mee af te sluiten. En we zien de aanmeldingen wel binnenstromen voor de zorg. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, zeg ik tegen Jacqueline. Sterkte weer vandaag ook in de zorg. Dankjewel ook, Sabine Uitslag, dat je hier te gast was en erover wilde vertellen. Tot zover geld of je leven voor deze dag. Straks één vandaag. En om 6:30 zijn we er weer met Dit is de Dag. Ik wens u een fijne middag. NPO Radio 1. Spraakmakers. Jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Ik was wel verbaasd dat dit een issue was. Is het nou nog steeds niet opgelost dan? Een studio met bevlogen gasten. Zij hebben hun hele leven nog voor zich. En de kansen die verspild worden zijn zo groot om ze nog terug te krijgen in een normale leven. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dat moeten we met z'n allen regelen. Daar hebben we een grondwet voor. De vertrouwde nieuwsquiz. Noemt u zelf generalist? Nou, dat is altijd handig, toch? Als je een nieuwsquiz gaat spelen. Wel, maar niet voor het laatste. Het Mediaforum en Stand.nl. KRO NCRV met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het vergt meer dan 1000 muzikanten en zangers. Miljoenen euro's. En jawel, zelfs 4 helikopters. De uitvoering van de cyclus Auslicht. Van de geniale componist Stockhausen. Filmer Oeke Hoogendijk maakte er een thriller van. Morgen in het Uur van de Wolf. Licht om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Alle startende ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda.